верхние и нижние жары. Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з самай паўднёвай кропкі Беларусі вы пачуеце хвілінаў праз 15. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Александр Лукашенко правёў прэсавую канферэнцыю для расійскіх журналістаў. Якое агульнае ўражанне ад выступу? Ці ёсць у Лукашэнкі новыя падыходы да беларуска-расійскіх дачыненняў? Ці ўдалася прэзентацыя беларускай мадэлі развіцця? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Прэсавыя канферэнцыі Александра Лукашэнкі для расійскіх журналістаў даўно сталі звыклай традыцыяй. Сёння ўжо сёмы прэс-тур, які заканчваецца сустрэчай з беларускім прэзідэнтам. Такім жа традыцыйным ставіў змест прэсавых канферэнцый. Тыя ж пытанні, тыя ж адказы. Ужо можна было б дэманстраваць некі паўтор мінулых прэс-канферэнцый, каб не траціць час. І вось сённяшняя прэсавая канферэнцыя. Якое агульнае ўражанне ад яе? Ці было нешта новае? Спадар Класкоўскі. Сапраўды, я згаджуся з вамі у тым, што гэта быў стандартны варыянт такі экспартнага піяру. Дакладней, ёсць два варыянты. Адзін скіраваны на Захад, і гэта мы чуем падчас інтэрв'ю з заходнімі журналістамі, што Беларусь гэта сэрца Еўропы і гэтак далі. А гэта такі ўсходні варыянт, скіраваны у бок Расіі, і нават не столькі да расійскіх элітаў, колькі да расійскага электарату. Так, напрыклад, лейтматыў гэта тое, што Беларусь надзейны хаўруснік, і апошнім часам дадалася яшчэ такая нота, маўляў, плюньце ў вочы таму, хто кажа, што Беларусь сыходзіць на Захад. І нават калі было першае, здаецца, пытанне там ад Красныя звезды пра манеўры, адразу беларускі афіцыйны кіраўнік пераключыўся. Вось вы, мусіць, думаеце там пра нейкую здраду, пра зыход, то бок адчувалася гэта жаданне чарговы раз заспакоіць расійскага мядзведзя, што мы нікуды не сыходзім. Таму гэта сапраўды быў пераважна набор такіх стандартных тэзаў. Новае яшчэ можа толькі тое, што была такая крытычная маса крыўдаў на цяперашняга кіраўніка ўраду і былога прэзідэнта Расіі Пуціна, і адчувалася такая спроба ўбіць клін паміж Пуціным і Мядзведзевым. Таму такая антытэза: добры Мядзведзеў і кепскі Пуцін. Зноў жа прагучала рытуальная фраза пра тое, што ў саюзных дачыненнях светлая будучыня, але калі падсумаваць вось гэты рэестр крыўдаў, то становіцца зразумела, што яны маюць такую вялізную крытычную масу, што де-факта вось гэты саюзны праект абсалютна мёртвы. Спадар Падгол, а якое ў вас ўражанне, што новага вы пачулі на гэтай прэсавай канферэнцыі ў параўнанні з мінулымі такімі ж мерапрыемствамі для расійскіх журналістаў? Ну, па-першае, была зафіксавана Лукашэнкам чарговая перамога, грандыёзная перамога, што вучэнні прайшлі. Ён сказаў, што 5 разоў планаваліся гэтыя вучэнні. Пры папярэдніх прэзідэнтах, пры ўзгадванні гэтых вучэнняў, у іх дрыжэў голас. І вось толькі Мядзведзеў вырашыў пайсці на гэтыя вучэнні, а яны засведчылі тое, што толькі ідыёт, я цытую Лукашэнку, можаш пасля такіх вучэнняў сказаць, што Беларусь развернулась на Захад. Такім чынам, для Лукашэнкі гэтыя вайсковыя вучэнні і іх прэзентацыя прэс-канферэнцыі пытаннем нумар адзін былі вось такой навізной. Гэта быў доказ, што Беларусь проста шчыміцца ў Расію. Сапраўды, мусіць, не выпадкова, што гэтая прэсавая канферэнцыя адбылася адразу пасля гэтых вось вайсковых вучэнняў. Мусіць, беларускі лідар хацеў паставіць такую вялікую кропку, каб яшчэ раз падкрэсліць Расіі, вось які ён верны саюзнік, таму што ён правёў гэтыя вучэнні. Спадар Класкоўскі, ці некія новыя акцэнты зрабіў Лукашэнка ў сферы беларуска-расійскіх дачыненняў? Першае, што адразу кідаецца ў вочы, ён пачаў усё болей адкрыта выносіць смецце з хаты. Высветлілася некалькі пікантных момантаў, пра якія здагадваліся, але зараз гэта ўсё з вуснаў першай асобы беларускай прагучала. У прыватнасці, напрыклад, высветлілася, што з Пуціным была дамова ў свой час, вось падобныя нейкія манеўры. Апошні момант той адмовіўся, не прыехаў, гэта ўсё лягло грузам выдаткаў на беларускі бок. І другі момант, нечакана ён расійскага апазіцыянера Касьянова падтрымаў, сказаў, што Касьянаў у сваіх мемуарах сказаў праўду, сапраўды Пуцін у свой час у 2004 годзе загадаў у 25-градусны мароз перакрыць газ Беларусі. Гэта азначае фактычна, па-першае, што ўсе папярэднія гады, калі запэўніванні гучалі, што ў нас з расійскім кіраўніцтвам выдатныя дачыненні, ўсё гэта паклёпы нячэснай прэсы нібыта, Насамрэч гэта нячэсная прэса трапляла ў самую кропку, і сапраўды заўжды былі стасункі вельмі напружаныя. Ну а зараз зразумела, што ўжо ўсе масты спалены ў асабістых дачыненнях паміж Пуціным і Лукашэнкам. І вось пайшло ўжо такое мачылава, так бы мовіць, піяраўскае па поўнай праграме. І яшчэ, калі падсумоўваць, што ў сухой астачы з гэтай вось рыторыкі, адкінуць гэтыя запэўніванні, што мы не здраджваем інтэграцыі саюзу з Расіяй, дык высвятляецца, што пад ціскам Расіі Беларусь падпіша вось гэтае пагадненне аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання. Было сказана, што ўжо ўсе неабходныя працэдуры унутрыдзяржаўныя зробленыя на гэты конт. Наконт Абхазіі з Паўднёвай Асеціі вельмі туманныя былі выказванні, і ад наўпростага адказу, калі гэта здарыцца, беларускі кіраўнік сышоў. Таму тут, відаць, будзе ён працягваць цягнуць рэзіну колькі можна. Трэці момант — гэта абсалютная няўступлівасць у пытаннях уласнасці беларускай. Было сказана, што ў прынцыпе мы не супраць, хай і Расія, расійскія таўстасумы ўдзельнічаюць, але па-першае, дайце сапраўдную цану, па-другое, там некія даволі такі дзіўныя умовы, некая такая трохгадовая канцэсія нібыта з выпрабавальным тэрмінам. Вось пабачым, наколькі вы там сацыялку цягнеце і так далі, а тады можа вам і дадзім гэтае прадпрыемства. Натуральна, гэта апрыёры умовы, якія не задаволяць замежных капіталістаў. Ну і нарэшце рэзка супраць адзінай валюты. Такім чынам, выснова, што гэтыя вузлы супярэчнасцяў у дачыненнях між Мінскам і Масквой не будуць развязаныя. З рухаў прагрэсу не будзе. Трэба адзначыць, што беларускі кіраўнік па-майстэрску выкарыстоўвае вялікую вось гэту саюзную дамову 1999 году. Пуцін адразу ўсё гэта адкінуў, сказаў, або уступайце шасцю абласцямі, або нічога ў нас не атрымаецца, то зараз проста Лукашэнка вось гэтым жалезабетонным аргументам іх б'е. А на што тады падпісвалі дамову пра раўнапраўны саюз? Выслухайце экспертызу свабоды. У размове бяруць удзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Спадар Падгол, а вы як ацэньваеце перспектывы беларуска-расійскіх дачыненняў з гэтай прэсавай канферэнцыі, якую сёння даў Александр Лукашэнка? Вельмі супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, Лукашэнка зафіксаваў і прэзентаваў прычыны усіх войнаў газавых, нафтавых, малочных і гэтак далей. І з гэтага вынікала, што паміж Расіяй і Беларусіяй ідзе проста жудасная вайна. І прычына адкрыта – Пуцін. З другога боку, вось гэтыя вайсковыя маневры, і мы летні зліліся в экстазе. І Лукашэнка сам сказаў, што яму задаюць пытанне, як вы бачыце будучыню, ён кажа, будучыня светлая, мажліва, калі Медведзеву дазволяць кіраваць Расіяй. Такім чынам, калі паглядзець на ўсю прэсавую канферэнцыю, яна па сэнсе шмат у чым паўтарае тыя ягоныя інфармацыйныя атакі на скокі. От ён кажа, і пастаянна я лепшы ў эканоміцы, я лепшы ў сельскай гаспадарцы, я лепшы ў палітыцы, я самы класны змагар з карупцыі. Такое ўражанне, што ён з аднаго боку запэўнівае, што ён не прэтэндуе ні на якія шапкі, а з другога боку яна яму проста мроіцца, гэты прывід вісіць гэтага царскага трона, і вот хочацца працягнуць рукі, але ён разумее, што гэта прывід, і ён хоча зрабіць цуд, каб гэты прывід стаў рэальным тронам. Хачу звярнуць увагу на геніальны ход, які зрабіў Лукашэнка, калі ён расказваў пра праблему прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Ён сказаў, што ў гэтым вінавата сама Расія. Вінавата расійскія медыі. Это яны пачалі кампанію, я б давно ўжо прызнаў, калі б гэта яны не пачалі супраць мяне выступаць. І нехай цяпер Расія расхлёбвае сама вінавата. Мае суразмоўцы ўжо адзначылі, што ўся прэсавая канферэнцыя была спробай прэзентаваць у самым лепшым выглядзе беларускую мадэль развіцця, асабліва ў параўнанні з расійскай. У Беларусі ўсё лепшым у Расіі, у Беларусі крызісу няма, і калі б у нас былі такія рэсурсы, як у Расіі, то мы б даўно ўжо былі квітнеючай краінай. Галоўным крытэрыем узроўню жыцця ў Беларусі з'яўляюцца заробкі знакамітай беларускай даяркі. Калі раней яе заробак быў 600 даляраў, потым ён вырас да 700-800, цяпер ён ужо вырас да 1000 даляраў. У сезон, Лукашэнка сказаў, да, у сезон. Да, сезон, сапраўды. Так вось, ці ўдалася гэтая прэзентацыя беларускай сацыяльнай мадэлі? Магчыма, не толькі для расійскіх, а для таксама для беларускай аўдыторыі. Спадар Класкоўскі. Для российских представников это была довольно-таки урожальная, удалая презентация белорусской модели, потому что тут найперш варто уличить, что это первоважно представники провинцийной прессы. Они приезжают из неких регионов, там, депрессивных у приватности российских, и они бачат, что саправды Минск, европейский город, тут Брук, их по лепших господарках провозят. И уражение, думаю, у них становчее. Лукашенко вельми тонко отчувая аудиторию, и тому он отповедный робил мир. Меседжи. Ён ухваляў дзяржаўнае рэгуляванне, вось гэту палітыку пабудовы аграгарадкоў, бэсці олігархаў, казаў пра сацыяльную абароненасць, таму што ў Расіі сапраўды вялікае расслаенне, вялікая карупцыя. Там просты чалавек адчувае сябе абсалютна непатрэбным дзяржаве. І вось на гэтых нотках Лукашэнка вельмі умела граў. Іншая рэч, што вось калі гэта ўвечары будуць глядзець беларускія гледачы, я думаю, ім у падкорку западзе іншы меседж, таму што Лукашэнка хацеў ён таго ці не хацеў, але некалькі разоў паўтарыў рэфрэн, фактычна з'яўляецца прапагандай еўрапейскай будучыні Беларусі. І на тле таго, як ён абмаляваў Расію, вельмі непрывабна, што там алігархі, карупцыя, вярхі думаюць пра што заўгодна, але толькі не пра інтарэсы народу. Гэты пасыл, што нам трэба, прычым прагучала так, у эпоху Лукашэнкі пабудаваць сапраўды такую Беларусь, якая была на ўзроўні лепшых краін Еўропы. І я думаю, што вось гэта так ці іначай будзе западаць у падкорку масавай беларускай аўдыторыі, што вось з Расіі шмат праблем і ўвогуле імідж гэтай дзяржавы не вельмі прывабны, а нам трэба арыентавацца на захад. І ў гэтым я бачу такі станоўчы пасыл вось з гэтага вялікага піяруска спектаклю. Спадар Падгол, як вы лічыце гэты піараўскі спектакль? Дасць эфект для расійскай аўдыторыі, для беларускай аўдыторыі? Для расійскай несумнеўна будзе станоўчы эфект, і там рэйтынг і імідж Лукашэнкі, там, дзе яго пачуюць і пакажуць, будзе падвышаны. Хаця ёсць пытанне. Ён крыўдаваў, што Гусман, які сюды прыехаў і зняў гэты шыкоўны фільм, дзе Лукашэнка касіў траву, аказваецца, ў Расіі не паказалі. З другога боку, Александр Рыгоч дэманстраваў унікальны ідэалагічны вінегрэт. Глядзіце, школа Советской империи уже загублена. БССР была сборочным цехом, и вся продукция шла на экспорт. И тут же идет цитата. «Дык ці зможем мы у Беларуси сделать, як у лепших местах Европы?» Таким чином люди будут слухать, и что кто хоча почуть, то и почуя. Прагучала эксперты за свабоды, у размове бралі ўдзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што